امان دوره دوره دوره دوره دورانه بله دوره دوره دوره دوره دورانه دوره من گوبران من خزان شرابش بی باقی گره بله من گومر قدلی من پرن بی کلا دلی من هندو ری بله برا خودی جو فساد نرنده گونه مرا قبول نکن و آقه لده شواری که آبی خانمی شری پر سوری جری مالا بامی امد بره بله مگو حجی کسی ارتا هر دو دلا هر چار شوانا فساد گی بگی بید گوی وانا نچه واقی نکه چوی آی آی آی هاو زمان آی آی آت خرابی به ولد آی آی آت بلابی آی امان دوره دوره دوره دوره دورانه هاو زمان آی آی آت خرابی به ولد آی آی آت بلابی آی امان دوری ام گوبران من خزلا شرا با اشوی امین آبیده بله برال من خزلا شرا با اشوی امین آبیده گلی حوالا مگو کانی دورم حبادلی ام جو آبیده بله مگو هونه لبه جبالا بی کافر با بی میزه بکن بی کم رازی بی قاشا زری اینج خاز بیج نیزه بله مگو هونه برس آقای کچی کاشی مدکن بی بی چال ما بریج چور ما جوری اینج بالا غیزه هاو زمان و آیات خرابی به ولد های آیات ملابی امان دوره دوره دوره دوره دورانه هاو زمان و آیات خرابی به ولد های آیات ملابی